یا مرشدی، کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور نام کے ساتھ لفظ یا نہیں لگا سکتے، جبکہ بعض اسلامی بھائی آپ کو بھی یا مرشد کہہ کر پکارتے ہیں، برائے کرم اس سلسلے میں وضاحت فرما دیجیے۔ اللہ اللہ، اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ یا معنی اے، جیسے اگر کسی نے آپ کا نام ہے انور تو آپ کو کہا یا انور، یعنی اے انور، تو کوئی اس میں حرج نہیں یا کہنے میں۔ یا عربی ہے اور اے اردو ہے، یا کا ترجمہ اے ہے۔ بعض لوگ مس گائڈ کرتے ہیں یا کے بارے میں، کہ یا اللہ تو یا اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ اللہ اللہ کی برابری ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو مطلب گمراہ کرنے والی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔